Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. हम यहाँ आए हैं, आप सभी भक्तगण के बीच में कृष्ण के बारे में कथा कहना। भगवान कृष्ण के नाम, गुण, रूप, लीला, यश, परिका, धाम, शक्तियों इत्यादि के बारे में और कोई भी दूसरी कथा नहीं बोलना चाहिए। ऐसा ही है ना? हम नहीं आया अमिताभ बच्चन के बारे में बात करना, सचिन तेंदुलकर, नहीं तो पेप्सी कोला, कोका कोला। तो फिर भी हमारी बात के बीच में उदाहरण स्वरूप में ये सब बात आते हैं। क्यों? श्रील प्रभुपाद स्वयं कहीं बार कोका कोला के बारे में बोल रहे थे। आश्चर्य की बात है ना? श्रील प्रभुपाद जो भगवान के स्वयं दूत है, गोलोक धाम से आए हैं, हमको वहां भेजने के लिए हमारे बीच में आके कोका कोला के बारे में कुछ बोले। क्यों? उदाहरण देने के लिए तो श्रील प्रभुपाद के ही बा बोले कि कैसे हम समझ सकते कि इस हरे कृष्ण, इस शब्द, यही शब्दों कोई साधारण शब्द नहीं है। उस प्रकार भी बेहतर रोता है और वहां पर क्या हो रहा है, दिवाली के लिए प्रैक्टिस करते हैं, फटाका आवाज आते हैं। प्रैक्टिस करने का कोई जरूरत नहीं है, सब गुजराती एक्सपर्ट है फटाका फटाने में। क्रो क्रो रुपया फटाने में तो कि हरे कृष्णा साधारण शब्द नहीं है। श्रील प्रभुपाद कही बा इस उदाहरण देते थे कि हम बार बार हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे बोल सकते हैं, और बोलने से हम और भी उत्साह मिलेंगे। परंतु यदि हम बार बार कोका कोला कहेंगे तो हम बहुत तुरंत ही ऊब जाएगा कोका कोला, उसमें रुचि नहीं है। भगवान का नाम है, स्वाद है, रस है, इसलिए हम बार बार हरे कृष्णा बोलने से ऊब नहीं जाते। श्रील प्रभुपाद इस उदाहरण कही बात दिए थे। तो कभी कभी लोग मुझसे पूछते तो आप कितने साल इस हरे कृष्णा संस्थ में हो, तो अभी मेरा जवाब है 32 साल। तो फिर मुझसे पूछते कि अच्छा लगता है क्या, अच्छा लगता है? तो मेरा जवाब है कि अगर अच्छा नहीं लगता तो क्यों 35 साल यहाँ रहा? तो खाली चपाती के लिए मैं नहीं रहता हूँ, चपाती ब्रिटेन में भी उपलब्ध है, तो इस देश आना का जरूरत नहीं था चपाती प्राप्त करने के लिए। तो हम अगर अच्छा नहीं लगते तो क्यों हम अभी तक उत्साही है इस कृष्ण भक्ति करने के लिए? हम सबों को कहते हैं कि मतलब प्रचार में हम कहते हैं कि इस शुद्ध भक्ति मार्ग पालन करने में 4 नियम पालन करने की आवश्यकता है। तो जब हम बोलते हैं मांस मछली अंडा चढ़ना है, तो ऐसे है कि गुजरात में बहुत लोग उसलिए तैयार है और आज तक गुजरात का एक गुण है कि आज तक बहुत ही लोग शाकाहारी है, कम से कम घर पर। वहां में क्या कहते हैं तो घर के लोग नहीं देखते, तो वहां में कौन सा होटल नॉन वेज, वेज होटल गया हूं खाने के लिए, वेज एंड नॉन वेज, और हर कोने पर ऑमलेट ऑमलेट ऑमलेट ऑमलेट बिकते हैं। एक्चुअली भवनागर के बारे में अभी तो याद आया था मन में, तो श्रील प्रभुपाद मतलब वो बहुत पुस्तक है नहीं, जिसमें प्रभुपाद की सभी रिकॉर्डेड वार्तालाप उसमें मिलते, तो भवनागर के बारे में कुछ बात थी एक बार श्रील प्रभुपाद की बातचीत में, कि एक व्यक्ति ये बहुत दिन के पहले की बात है, एक व्यक्ति प्रभुपाद श्रील प्रभुपाद को बोले कि तो एक व्यक्ति सिंह से भवनागर आया था और उस समय भवनागर में मुस्लिम भी शाकाहारी थे, ये व्यक्ति इस कहानी प्रभुपाद को बोले, सब शाकाहारी थे क्योंकि अगर कोई मांसाहारी था तो कोई उससे कुछ भी व्यवहार नहीं करता, उससे बात नहीं करता, तो कम से कम वो व्यापार करने के लिए और साधारण व्यवहार करने के लिए तो मुसलमान भी शाकाहारी थे उस समय। भवनागर इसका मतलब पूरे सौराष्ट्र में। तो कुछ मांसाहारी थे गुप्त रूप में, कोई प्रकट मांसाहारी नहीं हो सकते, मतलब सामाजिक रीति ऐसी थी। तो एक व्यक्ति सिंह से आया था और उस समय भी वो सिंधी लोग हिंदू भी अधिकांश मांसाहारी थे, तो वो व्यक्ति सिंह से आया था और बहुत दुख लग रहा था कि यहाँ पर मांस नहीं मिलता हूं। तो फिर एक बार रास्ते में जाने का समय वो मांस का खुशबू उसका विचार में, हमारा विचार में बदबू मिला, ये उसी घर में प्रवेश करके देखा कि लोग मांस का पाक करते हैं, बोलते हैं ओ यही मांस है, और वो लोग जो मांस पाकने वाले थे वो सिंधी आदमी को बोला कैसे जानते हो यही मांस है, क्योंकि ही ऐसे ऐसी स्थिति थी कि ज्यादा लोग तो पूरा जीवन में कभी भी एक बार भी मांस नहीं दे, वो ही हाल था। और आज कल हर कोने में ऑमलेट ऑमलेट शाकाहारी अंडा है, यही प्रचार चलते हैं। और दूध जैसे गाय से आते हैं तो उस प्रकार अंडा मुर्गी से आते हैं और शाकाहारी है, क्या बदमाशी चलते है। तो इस प्रकार श्रील प्रभुपाद शास्त्रीय प्रकाश के साथ बहुत प्रकार के विषय पर बात करते थे, मांसाहार के बारे में बहुत दफे श्रील प्रभुपाद बोले। श्रील प्रभुपाद जब अमेरिका सर्वप्रथम गए थे उस समय वियतनाम युद्ध चल रहा था, और जैसे आज इराक में युद्ध हो रहा है, अमेरिकन फोर्स इराक में है, उस समय वियतनाम में था। और बहुत अमेरिकन जवानों वियतनाम में फोर्स में युद्ध करते थे, और बहुत अमेरिके के नागर शहर में बहुत बड़ा दमाव था खिलाफ करने वाले सरकार के विरुद्ध थे, इस मेक लव नॉट वॉर बोले, प्यार करो युद्ध करो मत, प्यार का मतलब अनियमित विवाह के बहा स्त्री पुरुष संग लव, अमेरिकन भाषा में लव का मतलब यौन मिथुन। तो श्रील प्रभुपाद बोले कि ऐसा युद्ध होगा और आपके प्रिय पुत्रों पेटी में वियतनाम वापस आते हैं, पेटी का मतलब खाली शव आते हैं, इसका कारण है कि इस देश में हर रोज लाख लाख प्राणी गाय मुर्गी मछली इत्यादि की हत्या होती है, और प्रकृति के नियम इतना निष्ठुर है कि यदि हम जीव हत्या करते हैं तो फल होगा कि हमारे प्रिय पुत्रों भाइयों वियतनाम में इराक में या किसी भी जगह में प्रकृति से प्रकृति का प्रभाव से मर जाना पड़ेगा। तो ऐसे श्रील प्रभुपाद बहुत विषय पर चर्चा की थी। गुजरात आधुनिक इतिहास में गुजरात के सबसे प्रसिद्ध और पृथ्वी प्रसिद्ध व्यक्ति है मोहनदास गांधी। तो श्रील प्रभुपाद बोले कि गांधी का वाद था अहिंसा, तो खाली अहिंसा प्रचार करने से ब्रिटिश को हटाना संभव नहीं था। श्रील प्रभुपाद बोले कि चूंकि सुभाष चंद्र बोस अहिंसावाद को प्रतिवाद करके हिंसावाद किए थे, इसलिए ब्रिटिश की कोई आशा नहीं थी भारत को रखना उनका साम्राज्य में और भारत को स्वराज्य देना पड़ता था नेताजी का प्रयास से, गांधी का प्रयास से नहीं। तो ऐसे श्रील प्रभुपाद कृष्ण के अलावा, कृष्ण विषय के अलावा से बहुत प्रकार के विषय लेके बातचीत करते थे, परंतु सभी प्रकार के बात करके हमको, उनके शिष्यों को और श्रोतागण को शास्त्रीय प्रकाश देने से हमको भगवद गीता की सभी सिद्धांत सिखाए। कुरुक्षेत्र में भगवान कृष्ण अर्जुन को दुर्योधन, कर्ण, शल्य इत्यादि व्यक्तियों के उदाहरण देने से अर्जुन को परम सत्य ज्ञान सिखाए कि भगवान कृष्ण अर्जुन को बोले कि देखो ये दो महान फोर्स, तुम पांच पांडव में और बहुत कम लोग इस युद्ध के पश्चात रहेंगे और सब दूसरे अपना अपना उचित स्थान प्राप्त करेंगे, मरण प्राप्त करेंगे। तो इस प्रकार श्रील प्रभुपाद हमको विश्व के बहुत विषय लेके आधुनिक स्थिति लेके हमको आधुनिक स्थिति के विषय लेके हमको सभी शास्त्रों का सिद्धांत सिखाए। शास्त्र में एक उदाहरण है कूपमंडूकन, एक कुआ में एक मंडप था, डॉक्टर फ्रॉग बहुत बड़ा ज्ञानी था, मंडप का समाज में सबसे बुद्धिमान और मंडप का विद्या में बहुत निपुण था। तो कैसे कीटों को पकड़ना बहुत एक्सपर्ट था और भूगोल में बहुत मान्य प्रोफेसर था डॉक्टर फ्रॉग। डॉक्टर फ्रॉग का भूगोल था कि इस कूप ही सर्वसत्य, इस कुआ के अलावा और कुछ नहीं है। तो ऐसे मान्य अध्यापक फ्रॉग साहब kuame ratata. Or usko shishon ko kua ka bhugol or itihas or sab kuch sika. Or ank vidya bhi 2 plus 2 equals 4. Do kit or do kit char kit. Sab. So I say ek ba ek mendak ka jawan kua ke baha gaya tha. Or बहुत दूर जाके सागर तक पहुंच गया था. बाप नागा के पास सागर है. खंबा क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कौन से सागर? वो खंबा का ऊपर सागर है. गल्फ ऑफ खंबे क्या बोलते हैं हिंदी में? खंबा की खड़ी. ये शुद्ध हिंदी है. गुजराती है या हिंदी? तो वहां तक गया था. और इस तट से वो दूसरा किनारा देख सकते नहीं, इतना चौड़ा है. तो देखा तो कितना महान ही है. तो ऐसे ही बहुत दिन भ्रमण करने के पश्चात वापस आया था होम स्वीट होम अपना कुआ पर. और सबको बताया ऐसे देखा वैसे देखा. और सबसे आश्चर्य का विषय था सागर. तो कितना महान है पानी. तो डॉक्टर फ्रॉग ये बात सुन के विश्वास नहीं किया. बोले तो कितना महान है समुद्र. इस हम सब जानते हैं इस कुआ तो यही सब कुछ ही है. कहाँ गए तो लगते तो ज्यादा शराब पी लिया या स्वप्न में या खाली कल्पना बोलते हैं. वो समुद्र कुआ से कितना बड़ा है? दो गुण? नहीं नहीं नहीं, और बहुत से और बहुत तीन चार पांच गुण. तो फिर वो डॉक्टर फ्रॉग एंड नहीं बोलते है ये क्या बकवास बोलते हो. मैं सर्वमान्य लोकमान्य फ्रॉग मान्य डॉक्टर फ्रॉग हूं और ये बच्चा क्या जानते हैं इस कुआ के बा और कुछ नहीं है. तो इस प्रकार श्रील प्रभुपाद इस प्राचीन कुपर मंडुक्य न्याय देने से आधुनिक तथाकथित विश्वविद्यालय के ज्ञानी का हाल हमको दिखाया. ये सब तथाकथित ज्ञानी बोलते कि भगवान ऐसे व्यक्ति कोई नहीं है, हम कभी भी नहीं देखा. तो यही प्रमाण ही है. तो ऐसे श्रील प्रभुपाद अलग अलग उदाहरण देने से हमको भगवत तत्व ज्ञान सिखाया. एक और उदाहरण है. अगर कोई प्रभुपाद को बोले कि तो भगवान ऐसा व्यक्ति नहीं है, हम कभी नहीं देखा. तो प्रभुपाद कभी कभी तो ऐसे व्यक्ति को बोले कि तुम कभी चीन गया हो चाइना? तो उस समय चीन जाना तो लगभग संभव नहीं था. उस समय माओ ज़ेडोंग का राजा था, कम्युनिस्ट, बहुत character. तो वो व्यक्ति बोला नहीं कभी नहीं गया, तो विश्वास करते हो कि चीन ऐसे देश है तो जरूर विश्वास करता हूँ, तो क्यों तो नहीं देखा कभी, कभी नहीं गया, लेकिन दूसरे लोग है जो गया है और हम टीवी और पुस्तक से ज्ञान मिलते, तो लेकिन व्यक्तिगत अनुभूति नहीं है, तो आपका विश्वास है परोक्ष विश्वास। दूसरे लोग बोलते हैं कि हम गए हैं और तुम विश्वास करते हो, तो इस प्रकार है लोग जो भगवान को देखा तो वे लोग को विश्वास नहीं करते हो क्यों? नहीं, लेकिन हम मैं स्वयं चीन जा सकता हूं, तो तुम स्वयं गोलोक भी जा सकते हो। नहीं नहीं, लेकिन चीन जाने के लिए क्या हो? खाली पासपोर्ट वीजा प्लेन टिकट ये सब बंदोबस्त करना है फिर हम जा सकते, तो ठीक है। तो भगवत गीता और सभी शास्त्रों निर्देश पालन करो और तुम भी गोलोक जा सकते। नहीं नहीं, हम विश्वास नहीं करते। तो ऐसा श्रील प्रभुपाद बहुत प्रकार के लोग के बहुत प्रकार के मत के गलत फहमी को खंडन करके प्रचार किए थे। ऐसा नहीं था कि श्रील प्रभुपाद वो खाली अमेरिका जाके सबको बोला हरे कृष्ण बोलो और सब ठीक है स्वामी जी हरे कृष्ण, तो ऐसा इतना आसान नहीं था। तो लोग भगवान से कितने दूर थे, और आज तक हम देखते हैं कि प्रचार इतना आसान नहीं है। जैसे कल बोला, अगर हम ऐसा प्रचार करते हैं कि तुम सब मैं भगवान हूं तुम सब भगवान हो हरे कृष्ण बोलो और सभी प्रकार की भौतिक सुविधाएं मिलो मेरा स्पर्श से तुम्हारा भाग्य होगा, मेरा दर्शन से मुझको देखने से सभी प्रकार का कल्याण होते हैं, यदि हम उस प्रकार का प्रचार करेंगे मैं भक्ति विकास स्वामी मैं स्वयं भगवान ही हूं, तो बहुत से लोग उत्साही होंगे। परंतु यदि हम सत्य वचन कहेंगे कि कृष्ण ही भगवान है और कृष्ण के चरण पर आत्मसमर्पण करने से वास्तव कल्याण प्राप्त करने का कोई भी दूसरा उपाय नहीं है, तो लोग ज्यादा लोग उत्साही नहीं होंगे। सर्वधमान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, और सभी प्रकार के धर्म छोड़ के सिर्फ मेरे चरण पर आश्रय लो, भगवान कृष्ण कहते। और लोग क्या बोलते, तो ठीक है ठीक है, लेकिन, और लेकिन बहुत लेकिन, लेकिन मेरे पास समय नहीं है भक्ति करने के लिए, लेकिन मेरी पत्नी स्वीकार नहीं कर, पत्नी से परमिशन लेना पड़ेगा और परमिशन नहीं देते हैं, लेकिन इंडिया पाकिस्तान मैच हो रहा है उसके बाद मैं भक्ति करूंगा, लेकिन अभी मेरे पास काफी पैसा नहीं है तो थोड़ी देर के बाद भक्ति करूंगा, लेकिन स्वास्थ्य अच्छी नहीं है, लेकिन मैं Sai Baba ka bhaktum lekin lekin lekin lekin lekin lekin lekin lekin lekin ek din mein Yamaraj aayega. Phir hum kahenge nahi nahi main bhakti karna chahta tha. Aur Yamaraj kya kahenge lekin lekin ho mere paas mere saath jana padega. बंगाली में एक कहावत है तो कृष्ण नाम करो भाई और सब मीचे फले बारे फट नहीं जम आचे पीछे. हे भाई कृष्ण नाम करो और सब नित्य बेकार है तो भाग जाने का रास्ता नहीं है. तुम्हारे पीछे यमराज है सब कुछ देखते हैं. पीछे मतलब हम ऐसे चलते रहते हैं. नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम. हम नहीं देखते कि पीछे यमराज है और हमको खींचेगा. तो इस भौतिक जगत में हम सब भगवान कृष्ण से बहुत दूर है. भगवान कृष्ण अंतर्यामी है और बाहर में भी बाह्य नृसिंह हो हृदय नृसिंह सबके हृदय में विराजमान है भगवान नृसिंहदेव अंतर्यामी नारायण. और बाहर में भी भगवान इस प्रकार भगवान है कि वे सर्वव्यापी है और उनका स्वयं धाम भी है अंडांतरस्थ परमाणु शयांतरस्थम. तो वे गोलोक एवं सत्याकिला भूतो सब परमाणु के अंदर में है सब प्राणी के हृदय में है भगवान और उनका स्वयं गोलोक धाम में भी है. तो हम भगवान से बहुत दूर है. कैसे? भगवान निकट में है परंतु चूंकि हम बहिर्मुखी है हम भगवान के तरफ नहीं देखते हैं इसलिए हम दूर भगवान से दूर जैसे रहते हैं. तो वो दूरी क्या है? दूरी है कि हमारी असंख्य कामनाएं है भौतिक जगत को भोग करने के लिए. होया मायार दास खड़ी नाना अभिलाष. जीव की एक इच्छा होना चाहिए. वो इच्छा क्या है? कि मेरे सब प्रयास सभी मन धन धन से सभी प्रयास जो करता हूं तो केवल भगवान श्री कृष्ण की प्रीति प्रसन्नता के लिए होना चाहिए. कृष्णार्थे अखिल चेष्टा. तो सब चेष्टा कृष्ण का सुख के लिए होना चाहिए. परंतु इस भौतिक जगत में आने के साथ हम माया दास होते हैं माया का दास. फिर खड़ी नाना अभिलाष वो एक इच्छा वो शुद्ध अति शुद्ध इच्छा भगवान कृष्ण को प्रीत करना परिणत होते हैं. फिर हमारी असंख्य इच्छाएं होते हैं Krishna bahimukh honaka karan. Krishna bahimukh haya bhogavan chakare nikatasta mayatare japatiyadhare. Jab ham Krishna se bahimukh hote hain. मतलब हमारा मुख कृष्ण के तरह नहीं देखते हैं हम. और क्या है, कृष्ण ही है लेकिन और क्या है. या जब हम पूछते हैं और क्या है कृष्ण के अलावा, फिर माया हमको दिखाती है और बहुत कुछ ही है, भोग करो. और माया हमको जापटिय दरे, हमको खींच के इस कैद खाने में फेंकती है. और हम इस प्रकार 84 लाख प्रकार जीव जाति में असंख्य प्रकार की यंत्रणा मिलते हैं. तो दो शब्द है, बहिर्मुख सेवन मुख. जीव का स्वभाव क्या है, जीव स्वरूप हो कृष्ण नित्य दास. सेवा ही धर्म है. वो सेवा क्या है, कृष्ण सेवा. तो यदि हम राजी नहीं है कृष्ण सेवा करना, तो हमको इंद्रिय सेवा, कुटुंबों की सेवा, देश की सेवा, पशुओं की सेवा इत्यादि करना पड़ेगा. तो कृष्णोन्मुखी, कृष्ण सेवोन्मुखी होना चाहिए. तो इस प्रचार, इस सत्य प्रचार करने के लिए श्रील प्रभुपाद बार बार विश्व परिभ्रमण करके सबको बताया, हरे कृष्ण बोलो और सुखी रहो, सुखी रहना का और कोई दूसरा उपाय नहीं है. जो भाग्यवान थे, जो पुण्यवान थे, इस बात सुन के ग्रहण किए थे. और आज तक जो पुण्यवान है, भक्तिमान है, इस बात सुन के ग्रहण करते हैं. जो भाग्यवान है इस बात सुनते हैं, तो ज्यादा लोग उत्साही नहीं है इस बात सुनने के लिए. कृष्ण कथा परिवेशित होगी तो कितना व्यक्ति आते हैं कृष्ण कथा सुनने के लिए. और यदि एक महान व्यक्ति भौतिक परिप्रेक्ष्य में, एक महान व्यक्ति बाबनागा आता तो कितने सारे लोग आते. वो नरेंद्र मोदी या मनमोहन सिंह, वो क्या नाम है, वो फिल्म स्टार अमिताभ का नाम कहीं ना बोला, वो शाहरुख खान. तो ऐसा व्यक्ति अगर भावनागर आता तो पूरा शहर आया था ऐसे व्यक्ति को देखने के लिए. और भक्ति विकास स्वामी आया है कृष्ण कथा बोलने के लिए, तो कितने व्यक्ति की रुचि है. और यदि ऐसा कथा का, कला का, मनोरंजनी वक्ता आया था, बहुत सारे लोग हैं. एक बापू है यहां से ज्यादा दूर नहीं रहते, तो ऐसे मनोरंजनी कथा राम कथा कहते हैं, और उसकी कथा सुनने के लिए लाख लाख लोग आते हैं, और लाख लाख लोग नहीं आते हैं मेरे मुझको सुनने के लिए, मेरा दोष क्या है? मेरा दोष यही है कि मैं नहीं बोलता हूं मनोरंजन के लिए, जिससे लोग का वास्तव कल्याण होगा उस प्रकार बात करता हूं। लेकिन लोग पागल ही है, तो यदि हम वास्तव कल्याण का समाचार देते हैं तो ज्यादा लोग वो कल्याण की कथा विश्वास से मानते, वास्तव कल्याण के लिए हरि नाम कहना चाहिए, टीवी को बंद करना, सभी प्रकार का व्यसन व्यभिचार, शराब पीना, चाय कॉफी गुटखा इत्यादि वो सब बंद करना, तो लोग सोचते तो क्या है और क्या है जीवन में, स्वामी जी क्या कहते हैं, तो चाय पीना बंद करो और कॉफी गुटखा टीवी देखना और क्या है जीवन में, तो यही है हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे, इसमें रस है जो किसी प्रकार के भौतिक वस्तुओं से प्राप्त करना संभव नहीं है, आध्यात्मिक रस। परंतु लोग सुआ जैसे हैं, यदि हम मिठाई सुअर को खिलाते हैं तो क्या सुअर उसमें कोई रुचि नहीं है, तो यदि हम कहें उस हम मिठाई खाएंगे और वो मिठाई एक दिन के बाद वो शरीर का फैक्ट्री में प्रोसेस होने के पश्चात ताती के रूप में आते है वो सुअ उसको बहुत अच्छा लगता, तो आम लोग सुआ जैसे है। तो चाहे वो उदाहरण है नहीं, मांसाहारी लोग तो मांस का गंध जो है तो खुशबू ऐसे लगते है, और शाकाहारी बदबू, तो एक ही चीज है वो मांस और एक ही गंध है, परंतु रुचि के अनुसार एक व्यक्ति उसको अच्छा लगता है और दूसरा व्यक्ति उसको बुरा लगता है। तो इस प्रकार इस कृष्ण भक्ति जीवन सर्वथा मंगलमय ही है, और हर एक जीव का एक ही कल्याण प्राप्त करने का रास्ता ही है। परंतु लोग जिनकी बुद्धि खुता उन स्वविद्वरा हौस्त्र खड़े, भागवत में श्रीमद् भागवत में लोग जिनकी रुचि नहीं है कृष्ण भक्ति में, तो उनके धिमक चार प्रकार के पशु के साथ तुलना करना है। स्विद्वराहोष्ट कर, स्व का मतलब कुत्ता, विद्वराहा का मतलब सुआ जो थाती खाने वाला है, उष्ट्र ऊंट, और खड़ा खड़ा का मतलब गाधा। तो लोग भाग्यहीन है। इस कल युग में सब कुछ विपरीत है। जो जीव का वास्तव कल्याण है तो ज्यादा लोग उसको बुरा लगते हैं। तो इस कल युग में कृष्ण भक्ति प्रचार आसान नहीं है, परंतु श्री चैतन्य महाप्रभु का विशेष प्रदान इस हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा और श्री चैतन्य महाप्रभु के सबसे शक्तिमान और कृपालु प्रतिनिधि श्रील प्रभुपाद की कृपा से इस घर कलि युग में भी काफी लोग कृष्ण भक्ति ग्रहण करते हैं। जो भाग्यवान वे कृष्ण भक्ति ग्रहण करेंगे, जो भाग्यहीन ग्रहण नहीं करेंगे। और कृष्ण भक्तों का कर्तव्य है वो भाग्यहीन लोग को भाग्यवान बनाना। कैसे? हर रास्ते रास्ते में हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन करने से घर घर जाके श्रील प्रभुपाद की दिव्य ग्रंथों अर्पण करने से हरे कृष्ण महोत्सव आयोजन करने से भगवत दर्शन पत्रिका वितरण करने से और ऐसे अलग अलग प्रकार से कृष्ण कथा परिवेशन करने से कृष्ण नाम परिवेशन करने से भाग्यहीन लोग कृष्ण भक्ति के द्वारा भाग्यवान बनाना। दीनो हीनो जतो छिलो हरि नामे उधारे लो चार साक्षी जगाए मधाए। चैतन्य महाप्रभु की लीला में दो महान धुरता थे, जगाए और मधाए, जिन्होंने चैतन्य महाप्रभु की विशेष कृपा से महान पापी होने के पर उसके पश्चात महान भक्त बन गए हैं। तो आज का लगभग सभी लोग जागाए और माधाए का पूर्व चरित्र, पापमय चरित्र को अनुगमन करते हैं। और हमारा प्रयास है श्री चैतन्य महाप्रभु और श्रील प्रभुपाद की कृपा लेके सब आधुनिक जगाए माधाए दीनहीन पापी तापी जतो छिलो सब हरि नाम के द्वारा शांत साधु महात्मा बनाना। सब कुछ संभव है चैतन्य महाप्रभु की कृपा से। तो सभी भक्त का कर्तव्य पूर्ण रूप से इस कृष्ण भक्ति को ग्रहण करना, आलसी नहीं होना चाहिए। कृष्ण भक्ति विधि पालन करने में और वो सभी प्रकार प्रयास करने से आलसी नहीं होना चाहिए। पूर्ण उत्साह के साथ कृष्ण भक्ति ग्रहण करना चाहिए। और क्या है भक्ति? भगवत गीता में क्या है? श्रीमद् भागवत में क्या है? तो श्रील प्रभुपाद की सभी दिव्य ग्रंथों को पढ़ने से इस भागवत ज्ञान से अवगत होना चाहिए और प्रचार भी करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु का आदेश Shuno Shuno Nityananda Shuno Haridasa Vatra Amar Agya Karaho Prakash. Nityananda Prabhu Haridas Thakur ko Chaitanya Mahaprabhu bole. To Sarvatra Mera Agya Prakash Karo Ghar Ghar Jake. Wo Agya kya hai? Prati Ghare Ghare Gya Karo E Bhiksha. तो हर घर जाके यही भिक्षा करो भज कृष्ण बोलो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा भज कृष्ण बोलो कृष्ण नाम और भगवद गीता यथारूप से शिक्षा लो तो यही चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन है लगभग असंभव है कि एक भी व्यक्ति इस विभ्रमित पापमय युग में कृष्ण भक्ति ग्रहण करेंगे परंतु चैतन्य महाप्रभु की विशेष कृपा से जो श्रील प्रभुपाद के द्वारा गृहित है हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग इस कृष्ण भक्ति शुद्ध कृष्ण भक्ति पंथा ग्रहण करते हैं फिर भी और बहुत ही हैं जो ग्रहण नहीं करते हैं और उनका उद्धार करने के लिए हमको प्रयास करना चाहिए हरे कृष्ण तो अगर कुछ प्रश्न है तो जरा सा पूछे अभी कुछ प्रश्न है क्या है कागज पर प्रश्न है क्या श्रवण और कीर्तन के बाद उसके पश्चात क्या है क्या प्रगति होती है श्रवण और कीर्तन के बाद नहीं एक्चुअली उस श्रवण और कीर्तन के पश्चात ये प्रश्न नहीं आते है क्योंकि श्रवण और कीर्तन सदैव होना चाहिए श्रवण कीर्तन करवा नोखन असत पचाल छारी कहे प्रेमानंद मनुष्य जन्म सफल करो न भारी श्रवण कीर्तन अनुक्षण करो सदैव सदैव श्रवण कीर्तन ऐसा नहीं है कि श्रवण किया था अभी समाप्त है कीर्तन की सोल माला जब किया बस आज के लिए समाप्त है ऐसा नहीं श्रवण और कीर्तन सदैव चलते रहते हैं और उसका फल होता है कि श्रवण और कीर्तन करने से और भी उत्साह है श्रवण और कीर्तन करने के लिए यदि हम अच्छी तरह प्राण से श्रवण और कीर्तन करते हैं उसका फल होगा कि सेवा के लिए हम उत्साही होंगे और वो सेवा श्रवण और कीर्तन के साथ होते हैं बिना श्रवण कीर्तन सेवा नहीं होती है और वास्तव श्रवण और कीर्तन का फल सेवा ही है तो सब एक साथ होते हैं और स्मरण भी है यदि हम कृष्ण के बारे में श्रवण करते कृष्ण नाम गुण रूप लीला कीर्तन करते कृष्ण और कृष्ण भक्तों की सेवा करते हैं तो अवश्य ही स्मरण होगा भगवान कृष्ण का स्मरण Okay. Announce Kuro, Joby. Announce Kanda.